شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که مهربون ترینه. سلام به شما عزیزای گلم که شما مظهر مهربونی هستین، دخترای گلم، پسرای نازنینم، امیدوارم که خوب باشین. صبح زود از خواب بیدار میشین، شبام سر ساعت میخوابین، درسته؟ البته بعد از گوش کردن به قصتون. بازی در یک روز طوفانی اسم قصه امشبه. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. اون روز کفش دوزک کوچولو همراه دوستاش بچه جیجیرک و نینی شاپرک روی یه شاخ گل سرخ و قشنگ نشسته بودن و داشتن با هم بازی میکردن که یه دفعه آسمون سیاه سیاه شد. بچه کفش دوزک کوچولو گفت: بچه دیگه شب شده، من میرم خونمون. بچه جیجیرک با تعجب گفت: نه بابا، شب چیه؟ من همین چند دقیقه پیش از خواب بیدار شدم و صبحانه خوردم. نینی شاپرک خندید و با خوشحالی گفت: نه بچه ها، شب نشده. آسمون رو نگاه کنین، ببینین چقدر ابر تو آسمونه. کفش دوزک کوچولو بچه جیرجیرک با آسمون نگاه کردن و از دیدن ابرهای سیاه یکم ترسیدن. کفش دوزک کوچولو گفت: بچه ها، بهتری بریم خونه هامون. بعد هر وقت ابرا رفتن و خورشید خانم تو آسمون پیدا شد، دوباره بیایم با هم بازی کنیم. نینی شاپرک گفت: آره بریم خونه هامون، چون ممکنه الان بارون بیاد. بارون که بیاد بالهای من خیس میشن و دیگه نمیتونم پرواز کنم. بچه جیرجیرکم اومد حرفی بزنه و چیزی بگه که یه مرتبه باد تندی شروع شد. نینی شاپرک با دستای کوچولوش محکم ساقه گلو گرفت. جیرجیرک کوچولو هم جست بلندی زد و پرید تو شکافی درخت. ولی بچه باد کفش دوزک کوچولو رو از روی گل سرخ انداخت زمین. کفش دوزک که خیلی دردش گرفته بود زد زیر گریه. بچه جیرجیرک وقتی صدای گریه یک کفش دوزک رو شنید، با هر سختی بود از داخل شکاف درخت اومد بیرون و خودش رو به کفش دوزک رسوند. پرسید: میتونم کاری برات بکنم دوست عزیزم؟ نینی شاپرکم خیلی تند و سری خودش رو به دوستاش رسوند و گفت: ای کفش دوزک کوچولو، ببینم کو خالخالای روی تنت. کفش دوزک کوچولو که تازه داشت حالش یکم بهتر میشد وحشت زده سوال کرد: یعنی چی؟ یعنی خالخالای روی تنم رو باد با خودش برده؟ بچه جیرجیرک تا این حرفا از زبون کفش دوزک کوچولو شنید گفت: نگران نباش، من الان میرم همه خالخالاتو پیدا میکنم. نینی شاپرک یکم فکر کرد و گفت: شاید خالخالای کفش دوزک کوچولو رو باد نبرده باشه. نباید با عجله تصمیم بگیریم، چون ممکنه تو درد سر بیفتیم. بچه جونم، کفش دوزک کوچولو، بچه جیرجیرک و نینی شاپرک داشتن با هم حرف می‌زدن که یه دفعه آسمون غرید و رعد و برق زد و بارون تند و قشنگی شروع شد. کفش دوزک کوچولو و بچه جیرجیرک و نینی شاپرک برای اینکه زیر بارون خیس نشن تصمیم گرفتن برن زیر یه برگ کوچولو که روی زمین افتاده بود، اونجا قایم بشن. اونا هنوز به چتر برگیشون نرسیده بودن که یه قطره درشت بارون افتاد روی کفش دوزک کوچولو. وقتی قطره درشت بارون بالهای کفش دوزک کوچولو رو شست و چکید روی زمین، بچه جیرجیرک با خوشحالی گفت: وای، خالخالای روی تنت پیدا شدن، یعنی اونا کجا بودن؟ نینی شاپرک خندیده گفت: اونا جایی نرفته بودن، فقط خاکی شده بودن. خوب شد نرفتیم دنبال باد. کم کم ابرای سیاه از جلوی خورشید خانم کنار رفتن، آسمون آفتابی شد و کفش دوزک کوچولو، بچه جیرجیرک و نینی شاپرک باز دوباره شروع کردن به بازی کردن. بله عزیزای من، همه ما باید یاد بگیریم، یاد بگیریم که وقتی برامون مشکلی پیش میاد با عجله تصمیم نگیریم و کاری نکنیم که بعدها پشیمون بشیم. درسته؟ آفرین به شما، آفرین به شما گلگلیای عاقل و دانشمندای کوچولوی خودم. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.